פתיחת השר באסלאם, אבי ראה את יבקה כשהיד איזור סעדו זינדו יו כנוש שון מועקיתי בוט עין קראו הרצן מועקיתי מועסע אנוולי ברק זורטר ברק אמטר אבינין פאסלי נוז'י תנוז'י זמני כי כמה فاصله نوشه تا آخری وقتی خوی وگ بیانی زمانی که کما مدتک یا بینا ایتر تکلیف لباره نوشه و نیه باقی وقت کانی تر کموزوری هیا روشو لچ موقع اکاش رو بی لچ وقت اکا تواب بی باقی مسائلی شی ابی همو بینی تبقیه و تنظیم که بمعنی لغوی کلمه لروشی اول و هر حرکتک تنظیماتی ابی أما بلى آخر أو عرسكم أو بمعنى لغوية كيا أما بمعنى عرفي أو كرايجة كتابي كتما يا أبلي بناوي حكومتي إسلامي كتابة شكوليك من سوى لبي توزيح مداوك رهبري سي مرحلة هي مرحلة ودور دينالي مرحلة عمدو قوري زمانی که سابق به خیراتک لورسه پیغمبران علیه الصلاة والسلام وک اوان قیام کاتو دسکات حرکت دانی خلق اما یک دوره تا زمانی کسانک که هر لو جامع مشترک جاهلیه خویانا زندگیان کردوا پی اگنو تی اگن که ام تعهد تازک حیانا که جیان به پیریشونه که خواتای ناوا چه خصوصیاتی که هیا بلد ابن لیره مرحله دوم شعبه مرحله دوم عبارت الى مشاوره نشوره مرحله که سوم بشون اماناته وقت او رهبرنیا او وقت عبیت شوره تنظیماتی امانه هر کامی که في خصوصياتك هيانا تاع مصري معلومه تنظيمات زمانك كبرى تنيا خويتي محدودي كي زور شكوله هي هر شت سنگينيش به اما چون كه فرد متحديتي معمولا فرد باشتر اتواني كاريبتا كاري خوي انجام دات هب نفين شش كس كه اخته اگر زور مقيد من همو كاري كي گرانتره فرقك وقتي كه جماعتی پی گیشتن تنظیماتی که متناسبی او جامعه ابیده مرزه اینی اوش ابینی زکاة هر لأوائل و بوا لأوائلی پیدابونی افرادی که امت و بوا اما او شکل خاصه چون که هشتا حکومت نبوه پی عمبر صلوات الله و سلام علیه و علیه داینا مرزانوه که بفرمی لفلان شد لونده مقدار اونده مقدار اوان اینا فرمو بلکه آب و جور و آذانین بون وک خدیجه کبرا ابو بکری صدیق سلامی خوالات حب جهر ریان هرچی کن بویا در ناوه در ریدینا بی تصیم و تشکیلو تعینی هدف اما وقتی جماعت که زور ابنوا دیاره تنظیمی که اوه که بزانن که کمی هایی که زوری هایی که احتیاجی سخت تره که احتیاجی خفیف تره که به نسبتی اوه زیادی مسلمانه کن بچه برولای احتیاج داره کن ولی بیت المامنیه مثلا او تنظیم او تشکیلات نیه که لو دوای تشکیلی حکومت زمانی خودی پیغمبر صلوات الله علیه و سلم در مصر وقتی که اگات مرحله حکومت اویش بپی ریشونی خوی و برنامه خوی اگر وابه او هر وقت عرضم کردی تنظیمات و معنی لغوی که بله یعنی تبکی برنامه و ریشون در هر زمانه که چکاری به چجوری انجام بده هیا تا زمانه چکسی چکاری لچجوری که مرحله دومو تا مرحله سوم که در مدزگاه حکومتی بپی ریشونی زمان و احتیاجاتی زمان اما که گیان رنگ بیست بیتت که برنامه من با مکتب قرآن چون بوا ایتر اضافه توضیح کنادم او قیام لیران پیش هاتو تشخیص دام تکلیفی که دوم با ایمکا قیامی ملتی که لبرابری ظلم و او اکثریتی ملت تشیع او حركتك فعلا لنا وانا حيو اهل السنة هشتا تسبكان بنوتها الله شون اذي من كاريب كمكا اهل السنة ببن هاوري لقل اهل تشيع بأو مقابلة لقل حكومتك ظالم واستبدادية لبر زور دليل اروه جار جار برای دلیل کن متوه ساده ترینی او بو و دریش کوتو واقعیتش پیا کرد تصوری او مکرد هر لعوای لوا که اگر اهل سنت حوری نبن لگل تشیع حکومتی شا شرح الاخرینی لبینی امانا اهل سنت ده تگش اوانا و پنا بخال اخرین ناحقانه که اوا برجی او جار روالا تکشی او بیک اهل سنت دفاع که لظالمی که مستبدی و بستا تشيوه لبرا بريانا وبيست خطوره وشوينه كا تشخيص مدابو بوزماني خومان مناسبة كزور شباهة ديبوبا للحازي أصلي نحوي حركتوا صدري أولي إسلام كجاري الدعوة تزكيايا چون کجامعه کی شبه جاهلی بو یا شبه اسلامی بو یا اسلامی جاهلی به هر عنوانی بلای فرق نکا لازم لبرا یک پی بگن لدعوت کراوان اوانواته نبروا تا تسکیه کرین و لودوا دعوتی کی آمیش خلق توزه توزه بخاطره و هاوریان بکا لگل اوانوا تسکیه اکرین بو دا هاتوی کی اسلامی و باش مجبورم ام برنامه خومت هگیشتم به ترکیب کمو به محاوره لگل او قیامه جایی تر چی بیشت طولانی و جاجاریش شرم کدو پیمایا حدوینش بو بله زفتیش کرا لنوارا که چند صدمه من دی چون که پینه گیشت بوین چون که لیاقتی او کارگونه نما بو که احتیاجی به تشکیلات های وقتی شتیکی آوا انسان تی حل چون حالا که ایمه لی ابتدای کرو استشهر لابتدای کاروی بحسبی سال تخمین نادره که مرحله رشد لکیاهی ممکنه اگر سیزده چوارده سال بو دورانی تزکیه و دعوتی عام لحیاتی پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و بو دوره یک لزمانی که 50 سال 100 سال 200 سال طول کشه بچه استعدادی خلقو او جار متناسبیش لگل امکاناتی زمان هر زور سخته پرورشی کسانی که هزاران جور فکری جاهلی و الحادی دا مزراو لزهنیانا یا اگریش دان مزراو جه نگرتوه بیستو یانا زهنیان خریجی فعالیت تیانا تو فکری توحیدی دا مرزینی و او افکار مخالفه همو بطال قیتو لزهنیان تا یک نفر لا او دورانی زندگی ساده و جاهلیتی سادهیشا به سوادیا بتوانی راشک یعنی او دو فکر زوری فرقه مشکی او کابراکا لدنیای امروه تحصیلات و متعلقاتی هی لمسائلی مختلف پر لحزاران مسئله که او مسئلان ناخوینی لگل اووا تو خیالتا پی حالی بگیو باوری پی بینی او ورد و دخریق بی رازی نادرستی او مسئلانی پی حالی بگی او خطای لبرو او خطای لبرو او خطای لبرو تا باشکان منیشه بچه اما کسیش تکنیه لنا فکریه زور ساده اجیه تو ساده فکره که تو لب جیان زور آسان تر الفوبه به حال یکی هر زمانی کی به حال یکی هر علمی کی به حال یکی لره وقت حال چی من جمله فکری دینی بسیط بلجا اوی که ایمه توشی بوینو باسی یک جا طولانیه زوری دور خستینه و با اشاراته که دوینه عرضم کرد و صدماتی یک جار زوریشی پیگیان دین یک جار زور نمونه عمده او صدمه عظیمه بو که داویه لپای ایمانی خو که بوی لیره دوینه بله پناه بخوا حالا چون من جمله یکی لحلت چونه کنه و یکا بی توجه به تناسب لگل هر مرحله که مسلمانان تیان سابق به خیرات پیشوایی که دینی بین تشکیلاتی که بانتر لمقدوراتی خویان دا مرزینه خطری که یک جار گوره هیا که وقتی من لزندانه بوم لإدامه أو رياك خوم بنا علاجي بصورة حكمي كسانوي تيكوت بوم و جماعتي هاوري خوشمي تيكوتن كأبو لهر وقتك تكليفك منتفي بو ليب غرين باش انتفاي تكليفي شونك من لزندان بوم ام ده سالة دور بوم ليان تماشاك مزور غليسترو تنتر بوتا ومسالي تشكيلات يان جاكا كيان یکی لخطری ساده تشکیلاتت ارز کم زور زور ساده و ابتدائی و بدیی کامو کسی لیتی اگا اما یکا وزنیک پیدا اکا و شکریک پیدا اکا وزنکی وک وزنی او و پیالین چی ل کردی لحجه ایوه دیلم ابونو عکا اتوانه به وزنی کی کمشتی کی یک جار زور برزوکا شکلی شکلی هرم شتی کی آوه برم پیا اکا یک لناو تشکیلاتا اونو قدرت پیا اکن ام سفر اگر تواو تسکیه نبو بودن و پی نگیشت بیتن ساده ترین خطری با خوایانا توشی غرور بن توشی استکبار بن نسبت با خلقی تر خوایان ببن تر زنن خوایان ببن تر اگرن ممکن حتی للحازی جیانی ما دیشوا خوایان فرق بخن نگل خلقی تر دیده ولده ولده حواسی امرو نهی پیا کن و ها پنا بخوا که امرو نهیان موافق یا مخالف دین بیا به اطاعت بکره او تاغوتی تل درس بول لره دین و او جار خلقی تریش دو دستن برک لخویان اشتک نبینن او احلی او نین که بلن با ایمه ببین راه بر برک لخویان ابین اوانا والا خوانا ابينا رقابتك ان لغل يك اما الله شنه لما نكمتر نخيتونا بي راه بربي ابي من راه بربي اواني شوال خوانا ابينا نختي اوادو دستيه به بسار السرگردان برو كاملا ازانم خوانا خوانا راه بريان پنا كري ابي تابعي لايك من او شر تفرقي جلس بو ان الذين فرقوا دينهم تآخر بوبا خلاتي بالاي او رهبرانا وبي لياقت وتواناي تسكيكي كامل للرأس تشكيلاتك وقرار يان كردو او شكل يان درس كردو او قدرت يان بيا كرد اگر وابي كاكك يان لحر زمانك تنظيمات بمعنى لغوية كي نبا معنى سياسي رايجة كي امروي ابي ببي ولي متناسب لغل مقداري پرورشی افرادی او تنظیماتا او افراد و قرار او تنظیماتا بکنه آده نکخواه نکرده توشی غرورو به تقوایی ببن چند نیلی ازانن، چند پی مؤمن و مخلصن، چند ایمان و تقوایان چوته براوا هر اول نتنظیمات کشیان زیاد کاتو چیده براوا با اشرانه لی درست نبه و احزاب و گروهی مختلفی غیر اسلامی توشین با مسلمانان شوائن لینه بند مشکلک نما دفر موکن بند مثلی مفارق و مفاصله لگا خلکان مزیکو يعني خلقاني خدمو كسوكان يا خلقي أبو مجتمع كومالا شون دك ديت ومرجكاني شون كي دك ديت شكا تك فرد يان جماعتك يقال خلق دا مفاصل ومفارق بل أرزي حضور دك هم آيات قرآن متعدد أو يفرموا لتش زمانك هيا أفرمي أعرض عن من تولى عن ذكرنا لا فتولى عنهم وتما شيء تاريخ إسلامك اللي حال يبين هم سنتي عملي حزتي رسول صلوات الله وسلم عليه وعليه وجميع أحبابه هرشن أزاني السير نخصو اشتبايتي هيا ولي بصيرتي عام والدرس إنسان هميشا أتواني لهر دوريك لتاريخ بياكا بفي أو بصيرتا أزاني زور جوان بياني كدوه إيمان كاكا مطلقة خلق لي خراب ترنبي لعملا لي ملحد ترنبي لأفكارا مطلقة لدوراني تبليغه دعوتي عام وتسكية هيتش مفارق هيك جايزني خزمة كسكارة بيغانية هيتش أما زماني هيك أقات النوري آخرك أو تشكيلاتي يعني. أو سفرة بالي أو سفرة مسائل ديتي فيشوا البتاهد برلو وبقات خدي دا مزراني تشكيلاتي حكومتي مسائل ديتي فيشوا ك أبيت موجب هميشش بك نواخنا وقبلي أو سنة أولية كشون بونا بشي وي جور جور متناسب لك الزماني جور جور أبي مفصلة بوجود بي أبيش فقط لصلاحيتي حكومتك هيا أو تعينك تا قدرت نقات نزيكي أوك بتواني مجتمعي إدارة بك ناتواني بلي من المجتمع كمدوبة شوا بشي كي درست وبشي كي نادرست حقي أوي زول لمسلمان هل أونيك حركة في ديني أناسين كان كتابي قخواني نوا شوار رجو سنة الدين مثلا شوار نيوجاكين يصير يكسب دواي ما مدوما ترأبين لقشكو دايكو كسو كالو أمزاو كرزاو هل وجودي أو تنظيمات خوي كاليكا كا هاوري أو تنظيمة هميا بلا يعني أو تنظيمة هميا بيك وفي ونديش تنطلي عن بيك خد بخد أواه بيك تماي أويك الدور كون أولا كسو كانوا مستمع كان دردي أمتي أمت حاج حد ولك هكي يان مطلقا نقرآن ونسنة نبوي إجازة يمنادا ما اشتباها دي قد فرمو لسنة نبوي كتا نزيك تنم روج بهجرتوا تماسي بو لبل سراني جاهلية بحث كدوه ولا قال باقي خلق بس هل نقد ولا تبلغوا هدايتين او كدستوري هجرة دراو تولي اعراز وقتك كيدير تازا امانه تازا ايت النوري او اصلا تبلغ بيجي زيت او بشيت جيغاي كيتر لحالك او وقت الشهر بتوابي تركي نكردون هش تعر كوش وتلاشك بولا عيني تولي اعرازي شا وما بلكو هدايت وخوش بخت لايك لايك تر سلاي رحمبو نزيكان بطال الله بيتوا مقر او زمانك عرزم كدي حكومتك ازانيك رابط لك الاوان بيتا بي سي جامعة او دو مجتمع ليك مقر او اخت اقل نقطعنا كري لو دوا لناو رحمة باوكو دايك تدي قد فرمو كاكا نصي قرآن فرميه فرمي اگر واداريان كردي لسر شرك بقسيان مكا اما رفاقت لقليان هل باش به هل با احسان با اكرام واين لقل غفتاركا بابك اداب توقي سر دا داي كنفلين داكا دا داي سجد بلو بتا آوا ايتر يعني شركي تواو سادو بديهي وعيني كم كس ليت بقا او الشرك بلي دايجان اجازه فرمو تخوات كات ليكم دست ما شكم بيت ما شكم بابجيان دست ما شكم بيت ما شكم زورم لي مكاناتون وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما أنا محترم أم نوع إحساساتك مسلمانك كون السر حركة توشي أبن لبرجي لبر حميتي دينيو لبر باكي دليان تحملي ناباكي ولا ريتي ناكن. أما براي عزيزم خوشويستم هموشتانك محترم خنشيرين صحيحشنين ري صحيح باشي باش بونو خلق باش كردن خوا باشي ازاني او نشاني دارين بقسي او بكين او تنفرو او بيغان بونو ليغرانا خوا بسنيناكا لبر خاطر رضاي خوا لو احساسات الجوانا لو عواطف الجوانا كخوا من همان لذاتي خوايا جوانا كوقت كابرا لاري خوا من خوش منابي ولكن هل لبر دستوري خوا صرفي نظري ليبكم خوشم بي بلك هدايتي كم احترامي بقرم بلك هدايتي كم خوش بيستني باش اويا كابرا خرابة باش يفكي نبشتي لي حالك خواه توفيقي همو من بول خباتي برلماني وبرداري مقرمانان لبرلمان دا بوقت ندسي حكم جيبي لكتاب السنة دا شونو تاتح دا بله. اما كاكيان مو بمو لنصي كتاب السنة نابي ورقيني اما اشتبقي او مسألة نحوي حركة ومسائلة كأرزم كريا به باجتهاد انسان تبقى لحر زماني كأبيت شونبكا مجتمعات جور جورن مجتمعي هيك باري اسلاميتي قوي ترى لايك ميلا الحازي ايمان وعواتفي خلقه واغر لعملشا اسلام لنا وجامعه كانيه اما خلق يكجار بدل امادن بو اوك بفير يخشوني اسلام حكومه كيان وجامعه كيان اداره ببي او فرق هيك مقايسه بين لقل جامعي كتر ك اسلامش ني هيج عواطف رغبات اسلامش كما لنا وخلقا. اما دو نمونه لبرابريك ونمونه تريش لبيني ام دوانا يكجار زورا پیشوایانی دینی ابی به اجتهادی خویان عبارگان و عرضم کردی نمغرور بن بطنیا رأی خویان و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته استفاده لبصیرتو زانینی خلقی تریش زانایانی تریش بزانن با کاملک خویان چی باشه اگر لوانه کاملا کن که امن به تی مراحلی طولانی لکاری تزکیه و دعوت و به اوک مجموعه که هاو هدفی پیک و متصل بناوی امت آخر الان ما خو حقیقتا ما امت نیه که هیا ام همو مرزان درس کرا و شاهدی که زور ساده ایران و عراق و مصر و روم و ترکیه و چی من دیاره نشانه ای که امت نیا او سفر بچون ناو هر ولاته کل ناو ما نشه ولا هر امت نیا امت و یعنی مقصدی که واحدی های همو هاو دفع برو او ایچه ولا رانه که اروا برو سر او خواردن گشتی چوم کوالوی و کانیا و کوالوی برو او امت ترا ربو جوره که قرآن فرمی او انا گشتی او من امثالكم او امت ترا لئیما اگر زانی كابرا لا ناو ام جامعاك اشتاش شكلي امتي نيا ولكن في ونديان لا اعمال اواتي دينيا فيك و او النزورة مختصر كارك في شكلي امت فياك نوا اگر وابي اتواني بي بيواني او ريغا دولة سبين دا صلاتي و دا سكو تنظيماتي كي اسلامي داير بكاتو حكومتي كي اسلامي اجرابكا زور مبارك بروات بارلمان بروات حكومات بشرتك ثابت به لسر ريوشيني خوي مجاراتي سياسي و ريوشيني و قران و او نوع تاكتيكانا و لأحزاب و قروه و حركاتي غير اسلامية هيا تکلی آوانه نبی توشی آوانه نبی اسلام دوای مرحله فصل بی ما تو مرکه الان وقتی خیالی هیلا کاری سیاسی و پارلمانی شرکت شرکت که دیار زور مرحله گیبان پریش ل مرحله استعدام تو مر وایا لیره دایکر مطلقا مخفیکاری نیه ل مقاصد یا متوجه به مخفیکاری دو یکی اویه که ل مقاصد ل اهداف ل اصول یکی اویه ل اجاد لمقاصد واهداف واصولا مطلقه جائز نيا استعب ما تؤمر وهي بتوا وانا ني واشكرا هيكي نشاريته ولا خلق خلقه اسلام اويا بيت خوشه بيت ناخوشه ببش زاني ببخرات يزاني راس وفق بين وينا نوك احزاب وجروه السياسيه انا مقاصد كان هي شتاني ترتقل يا كانوا يا حتى خلافي او شوها انا نشاني ادن اوني ديني خايوي ببصيرته وخلق في شيء برولاي خوي شاو بس يمكا سري لي ماشي وين بدرو درو دلسا تواوي او اصلي مطلب الاسلام بتاوي صراحه بلا جاور سازگار لقل فترته قبول يكي سازگار ني لقل فترته قبول ناكي يا وخيالي خود بتواي مصالحت لقل او جولنا بتواويش اشتباها او انا وافي انا وهي مصالح يعني لقى الحق جولنا بيته اشتباكا ولا مصلحتي انا وهي اخويا انها ولكن لقى الحق هي مصلحتي يعني جوري كتره يا مصالح تري نادى ببيته هاوري لقى الدين اخوه وكيف خد ابي اوا بك اگر اتشنا ناو تشكيلات واسان جامع كيان للحازي عواطفي وآمالي ديني أو النقوية أو مختصر تكاني بتوجالك أم جاهليتي حكم غير إسلامية أو توجال مختصر إلا بلا فاصل بحارك ويتدروا زور باش مبارك بيك أما بمجاملة جامعي ويش هي أصلا بكاري وناي حتى أبي لمرحلة مخفي كاري ودسي بيبكا زوبر لما سؤال جوابانا بيتبروا تسجيل ببي أرزم كرديك تازة وقت الدواء الزنداني قزل قلعي الزماني شا تسميم قردو زانيم أوه جاران كردو مهموي اشتبابو وهاتمو بو كردواريو بو شاريسنا شون خريق بوم أفرادم أدزي تاول دول دبانيان كمو بم مسائلي دينيان بوغلا أو جامعي خوم أوابو تاو مخفي كاري أبي بو ترتيب الرفتر مثلا برلمان لهر وقتك قانون دانيت بأو مجتمع بأو قوم الله أقر أو برلمانا لأساس كتاب سنة قانون استخراج نكا برجياني أو خلقا آتو أتواني لو هنا دانشي وأما بشير حسابنا ناقي نكا وكأرتم كاري بو هر زمانك و هر مكانك مجتمعك ممكن الشرائط ببكا طور عینا لازم نبی تفکر روشنی 23 سال رفتار بکی من جمله مثاله که عرضم کردی حکمی غیر اسلامی توج آله کی سهولا بفعیخه که بستویتی بسر ام جامعه شماله که لده لایه با وقتی ازانه ایتر لازم نیه زور خوی دور بخاته و اگر زانی وایا اگر واقعا در روی اجتهادی که دور سوا نخطا یا آواتو آرزو با قدرتم ببی نه اگر او اچیتنا و شورایک اقلیتا ناتوانی رأی خوی اویش او اقلیت و اکثریت جاهلی امروژا اقلیت و اکثریت فقط بپی عدد حساب کن بپی قدرتی مطلب چند برو حق و چند برو باطل حساب نکن حالکا اصل اویه